لا اقسم بيوم القيامه سورت کی ترقی ده دا لسم باب دی اس بات د قیامت داوی اندره تر اعلی پوری اس بات د قیامت داوی اندره مخ کی د خلق حالات ذکر کړه اندر د حالات د قیامت ذکر کړي او زجر منکر لا رزق متصل اور بشراوی یا مخ کی صورت کی ویلیو اللہ اہل تقوی لائق دی و اہل المغفرہ دو دل کا داغی نمونی ذکر کی اللہ قرآن راولی گلو دو بخشش کتاب پیغمبر بانی رزق متصل اور بشراوی او مثال پیش کئی چې د مال نورستو سره اوچتی او د پاره د جوړولو د انسان او جمع کول د قران په شنه د نبی کې دا ذکر کړي او حالات ذکر کړي په وخت د مرګ کې چې چا نافرمانی کړي د دې قران نه دا خبره دا شي چې خلق وایي گوا کوم روز قیامت شاهد کوم روز قیامت خبر ادا سردم اوقسمو بالنفس اللوامه شاهد کوم هغه نفس چې ځان به ملامت کوي چې دا مې ولیدا کارو آیا ګمان کې انسان چې چری به مونږ ورن کوړو کید نه نه نه دلته ریوال د فراتری ورن ریکو لکه سړی چې ویلی وز استاد څنګه پلاری نه او می سي زيد الله د آزاد دی ریګم ایری می لری لری غوځي الله را اون کولی دی کړي استاد یې الله یې ما باغ ولینا قادر دی الله پدی چې برابر کی بنان او بندونه دی بلکې اراده لري انسان یفجر اماما چې درو وای په قیامت یفجر د فرمایره کیږي نا فرمانیو کی دا امت کی سیز یعنی دا قیامت چی در یسالو تپوس کئی ایان یوم القیام کل بی قیامت وطو ہے کل چی برگیشی سترگی پریقا برگیشی دا حیبت دا وجنا علبا سرو سترگی کلو غیرہو جی او بینو رشی القمر سپوگمئی یا ستا نظر دا ستا ستر که بینو رشی رنا بیفتی گی نمار تین دی او جمع کریشی اینی غون کریشی نور او سپوگمئی دا پار دا پنا اینی پنا شی را غون که ختمی کر آخری وقت وی با انسان پتا ورد این البخر کم دیتا تیختا دا چرتا دا تیختا چو تختو تیختا پیچر دی اللہ خیشکو کی پخوانے خبر دی اسڑے ہو لگی تو بلی مڑک ورستو کسان و پولسم خبر دی منڈک دا کم کسی چی وجلے ہو داغی خور کرنن ہو وزا اللہ دی حکمت تا ہو اگر تو اسی چل نکڑے دی بے سڑے رہ میں وجلے دی بے سوک پیو پلانے اگر بار بند کو کوتا کوئی بشورو کوتا کوئی مڑک جنازہ یو زیر دوان ہو شو اللہ چکالا جسر کی بین ورشی جنازی تر خلق تیار شی قیامت دبانی شورو شیا قیامت اللہ کلا داشی ندر لا وزرا نبوی زیر پنا یا لا وزرا نبوی سوک فریادرس لا وزرا نبوی سوک بوجو چھتون کے ولا تزیرو وازرتون ویزر اوپرا او سارب تا پبتدا ورد بانی المستقر گرزیدلی یومن ودریدلم زکا دو زخی بانی تمام مرن کیاروی او جنتی بانی تمام ورسی رنا ورزی بس خبر باور کلیشی انسان تا پدر ورز باغ چی دوڑان دی لگلی شرک و آخر آورستی پریخی دی شرک و بیدات بلکه انسان پا فرزان بیلی دن کے ولو القا معادیر اگر چدی او برزی دی روزرونا یه را اس میں لگو آفز که کر رتن یو پیرا بیا بنکو مخوض و آفدی قرآن چه وقت پلن کل چه قرآن را تو نبی اسلام بزرزر چیزی یاد کن چه تا تلوار که پده بانی یقیناً پا منگ باندی دی جمع کول در ستا پسی نکی و قرآن و دوستل ستا دا جبینا اکلا چه من قللو دا قرآن ستا دا جبینا قد تبی قرآن نو تا تابی شده دا در یه قرآن یعنی عمل اکره با قرآن بخاری که لازی تمثیل در آسه بطان و بیا پا مونگوانی بیان اول دستا دا جبینا یا دا چکلا لولو مونگ دا قرآن نو تا تابیشا دلو سلو دا دوی و بردکی دا بیا پا مونگوانی بیان اول دستا دا جبینا یقینا کلا بل یقینا بلکه تاسی خواهوی دا دنیا پریخی می دا آخرت مخونه بای دیر پدا ورز بانی تازا خوشا لبی خپل رب تا بی کتون کی دیدار دا اللہ بکی و دا اتفاقی خبرنا او مخونه بای پدا ورز بانی باسرتن تریو بوی یعنی خر خر بی گمان تزن نتبه گمان که جکار شوی بدوی بانی فاقره دا سختی یا فاقره چملای اور لما تا کڑی دا دچا چملا ما تا چیتا کسی دا مخی تریو نیولی گن دیم دا کسی یا چا سر سختی شوی نا کلا اللہ خلق چسوی دا چن دا یقیری خبر دا دا کلا چورسی کی ساد دا تراقی امرکن تا او دی بیاوی راقی سکتم والا نشتا دیوی کنا مالا سو دمگر در اسامی بندی نو سکتای منس که ذکر آوری دقیل اما در سکتای تیم دیگا نو ویلی بشی من راق سوک دیدم اون که او یقین باو کی دی انو لفراق چی دا جدا کی دل دی ملکی گنو زکا ویوز دم در ضرورت دی والتا فتی ساق و بیس ساق او کلا چی جو کلیشی پندی سرد پندی الکه وی دوان غټی کوتی ولاو تړی د کیا دی ګران وخت ګران شه دی الله ایمان نصیب کړي مر په څیر شته الله ایمان نصیب یا ورته فتساق نه مراد لوی مصیبت کله چې ښکار شي لوی مصیبت د قیامت سارب ته پدا ورز باندې المساق للی وسیق الذین للی فلا صدقان و یقینی اونکو دا قرآن دا پیغمبر او نئی منزکو سی او کلوی درگاہ کی ولاری زیارت القبور کفارت الزنوب دقو بانی لگیا دیارن لیکن دروغی ویل پا قرآن پیغمبر و تولا واری دو بیالال پل کورتا یت امتا چی تابی دلو پا فخر فخر بانی دا شروان وی دا شروان وفخر روان اولا لکا لائق دیتال را فاولا نو دا عذاب لائق دیتال لپا دوریا کی بیا لائق دیتال را سزاد آخرت مفاولا نو دا در لائق دا اوس سنت استخدام دیسان اوس در لدا لائق دا چی اوسو گزار دبانیو کی سٹ بانی دیو نو آلتا در لدق لائق دا ولانا تبوس کړو چیرې د الواج خلک وسې تختیو دا جایز ده مړي تختی الواکان ناو ته قران کې راغلي اولالک اولا نو دا الواد الله دا روا اولالک اولاد دا اولاد وي روانه وي اولاد الله الله اکوړي ته شي ولدي سره اوسته او باندې خبر نه ناغه زمو مرګري په پټ کې راسو آغا وی موتو قبل انتا موتو وی قرآن کی اگلی آغا وی قرآن کی نشتره ویشتره حفیدان را بودتر حفیدان وی دا نشتره دا کسانی سنگوی دا نشتیار دا شپیش غلدیس یا بو تختیر دا شپیش غلدیس قران باندې په دې شبل دي ویلوی مولاده په تخریج نشي کولای نو خود نشي کولای قران نه وځي نو څنګه تخریج دغه کندل یاد کړی دی وایي نه غیر په جماعت ثم ذهب یو کس شاز ناظر هغه ته د شاه کلام نشته نور اندغه مسر ثم ذهب آیا ګمان کې انسان چې دی وپری هو دی شي سودا محمل تاری پیجنوی دا محمل بے خائدی بے کاران بغیر دا خالقنا بغیر دا تکلیفنا مخیم مانی کری آیا نو دا منی ساس کے آیا نو دا ساس کے من منی دا منی یومنا غردول شوین پراہم کی ابیاو علاقتا جام شوینا اونو پیدای کلو پسوانو برابری کو لکوٹی دن جوڑ شو سرانے شروع او ګردول د دې انسان نه جوړا نرو ماده عین دی الله قادر ان قدرت والا پدی چې ژوند کی مړی مړی او قرآن سو عجیب تر ځانې سورت ممتاز د نور سورتون لاوس یوم یوم القیامه نجم عظاما خسف القمر جمع الشمس دان الله تحرک به لسانا مسا قلت فتح الساق فاقر ادا الفاظ تبطفا فقہا چیزی کرکی چی موسکی نا پکی بدا سی تاویگی نا اغدر جی تبطفا یعنی موس عبارت تی دا عجزی نا او تاویدل عبارت تی دسن دا مستی نا مدابنکی